Aziz kardeşlerim, dindarlık ikiye ayrılır. Hissi dindarlık, ilmi dindarlık. İlmi dindarlık ilim üzerine inşa edilir. İlim üzerine inşa edilen bir dindarlıktan şuur ürer. Salih amel ürer. Ama hissi dindarlıktan, hissiyat üzerine, ilmiyat üzerine değil de hissiyat üzerine inşa edilen bir dindarlıktan ise hurafe ürer. Batıl ürer. Ve maalesef karanlık ürer. Bu anlamda bu toprakların insanının dindarlık çeşidinin ilmi değil hissi dindarlık olduğu tespiti yapılalı 120 yıl olmuş. Merhum Said Halim Paşa'mız bundan 120 yıl evvel bu büyük tespiti zaten yapmış ve haklı idi de. Zira bizler göçebe bir kavmin ahfadıyız. Biz Türkler göçebeyiz. Az sırtında maişetimizi temin etmek için mektep görmedik, okul görmedik. Zaten kitap okuyamazdık. Elimizde kopuzumuz, atımızın terkesinde pastırmamız ve arkamızda veya önümüzde sürülerimiz nerede otlak gördükse oraya sürdük. Ve onun içinde dindarlığımız hissi oldu. Dolayısıyla bu hissi dindarlıktan ilmi dindarlığa geçmenin vakti gelmedi mi? Geldi. Hatta geçti bana sorarsanız. Onun için ne olursunuz artık bugünün dünyasında hiç kimse sahtesini yemiyor. Çakması hemen anlaşılıyor. Zira bir tık kadar yakın her şey. Eskiden insanları aldatmak kolaydı. Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem deyince aman peygamber buyurmuş hele dur ne diyor. Adam öyle demiş ya. Milletin içinde hem vaaz ediyormuş hem de atıştırıyormuş. Görmüş demiş ki ya hoca ayıp ediyorsun millete karşı. Bunlara yapma böyle. Tenzih ediyorum. Cemaatimizi tenzih ediyorum. Tenzih edilecekleri tenzih ediyorum. O da demiş ki ya ben insanlara konuşmuyorum. Mallara konuşuyorum. Onun için bir beis yok. Demiş ne biçim laf o? Böyle şey mi olur? O zaman demiş bir sonraki konuşmama gel ispat edeceğim. İspat edemezsem her türlü bedeli ödemeye hazırım. Bir sonraki konuşmaya gelmiş. Hocamız yine başlamış, bugün demiş size Allah Resulü'nden bir rivayetle başlayacağım. Kimin dilinin ucu burnunun ucuna değerse, fakat dehelel cennet. O cennete girdi, peygamberimiz böyle buyurdu demiş. Millet şimdi dilini çıkaran burnunun ucuna değdirmeye çalışıyor. O yani ortalık tabii acayip bir hal olmuş. Yanındakine dürtüyormuş hoca efendi. Bak millete bak diyor. Bak. Bir tane çıktı mı aralarından Allah'tan korkmaz hoca. Benim inandığım peygamberim böyle bir saçma söz söylemez. Bu hangi kitaba uygun? Bu hangi emeğe uygun? Bu hangi dine uygun? Benim inandığım Allah böyle bir peygamber göndermez zaten. Bunu söyleyecek birini peygamber göndermez. Dolayısıyla sen Allah'a mı iftira ediyorsun? Sen peygambere mi iftira ediyorsun? Sen dine mi iftira ediyorsun? Sen bize mi iftira ediyorsun? Şimdi bizi mal yerine koymanın ne alemi var diyen bir tanesi çıktı mı demiş. Çıkmadı. Şimdi haklı mıyım, haksız mıyım? Demiş ki haklısın. Bildiğin gibi devam et. Dolayısıyla hissi dindarlıkla ilmi dindarlık arasında dağlar kadar fark var. Şunu serlevha olarak zihinlerinize bir hatıra olarak bırakayım. Cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar.